سورہ فاطر مکی سورت تے او نازل شوے دے پس دے سورہ فرقان نا او دا قرآن پاک دے سورتنو دے ترتیب لحاظ سرا پنجم درشم دے او پہ اعتبار دے نزول بانی درسل وقتم دے کلچ دمخ کی صورت کی اللہ رب العزت دپار دے اثبات دے توحید دلائل عقلیہ ذکر کل او داغی سر سرا واقعات دانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بیان کل نپدی صورت کی دمخ کی صورت نزیات آغا دلائل عقلیہ دی دیار لس دلائل عقلیہ ذکر کئی دیار لس دلائل عقلیہ دی پدی صورت مبارکہ کی لکہ گورا دا اول آیات دلیل عقلی دے اغی کی دا اسمانونو دزمکو دارنگی دا ملائکو دا پیدائش ذکر دے بیا پدویم آیات مبارکہ کی دلیل عقلی دے ورپسی بیا سلورم آیات مبارکہ کی دے دارنگی اور پسی نہم و لسم کے دے دارنگی سورت مبارکہ کی سلور و آیاتنو کی تسلی دا نبی علیہ السلام والسلام دا دلیل اول دا دے پاول آیات کی چلاوئی دے تمام اشیاء و خالق زیم نچکل خالق اللہوئی زیم ند عبادت او د بندګۍ مستحقم زیب بیا اور پسی ګور په دوی میات کی وای چې الله وای زو نفر سون کې او ضرر او تکلیفم زما لاس کې ده زو چې د رحمت دروازه را کولاو کوم نسوک بندول وال نشتا او چې زو د خیر او د رحمت او د خوشحالی او دروازه چاله بن کوم نسوک کولاو وال نشتا دریم آیات کی ذکر د نعمتونو د الله دے چې ګور دا ټول نعمتونو د الله دے طرف نه دي نو چې تمام نعمتونو د الله دے طرف نه دي نو نتیجه دار وته چې لا اله الا هو د الله نه بغیر بل سوک د عبادت او د بندګۍ داغي لایق قابل او مستحقم نشتا او بیا پاغي پسی یو دلیل عقلی دے اواغی کی اس بات تے دا اخیرت فرمائی آیات پنجم کی یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اے خلقو دا اللہ وعدا چی قیامت برازی او دا مڑی بجوندی کی گی جزا و سزاشتا دا گر حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا نتاسو دی دوکہ کی وانے چی جوند دنیا دیکھ اس بات دے دا اخیرت دا اخیرت اس بات دے پدے کی بیا رستو دلیل دا ذکر کئی چلاوی عزت و ذلت ورکول والا زیم عزت و ذلت ورکول والا اللہ وی زیم آیات لسم کی وی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا سوک کے ارادہ دے عزت لری نو دے عزت خاوند و مالک اللہ دے او دا عزت کو دنیا بیا او مثال اللہ ذکر کئی آیات دولسم کی مثال لے وما یستوی البحران ھذا عذب فرات دا او مثال لے بیا اور پسی پدیار لسم آیات کی بیا دلیل عقلی اللہ ذکر کئی دلیل عقلی ذکر کئی بیا دارنگی بیارستو اللہ رب العزت داوئی آیات سری رشتم کی دی دنیا فنا ذکر کئی اللہ وئی انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا وَإِمْ مِنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيرٌ وی گو رسول امتون تیر شوی او تاریخ گوا دے کافر دہریه دی منی چی سمر امتون تیر شوی نو دا دار دار دا فنا دے دا دار دار دا بقان دے او لاغی نفس بیا سلور مثالون ذکر کئی آغی نفس سلور مثالون ذکر کئی یو مثال گو رف آیا تو اشتم کی دے اللہ وی تگوری نمونگ دا برا طرف نو برا نازلو او بیا دا غرون مثال ذکر کرے او بیا دا خلقو دا دوابو دا انعامو دا غی مثال ذکر کرے دے او بیا آخر کی اوصاف دا مومنانو ذکر کئی آیات یو کم دیر شمنا دا اللہ دا مومنانو بندگانو یو صفت یا توشتم آیات کی ذکر کرے انما یخش اللہ من عباده العلماء اس ویدہ کم علماء دی یعنی یتلون کتاب اللہ واقام الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیتا یرجون تجارتا لن تبور او بیا دا غی بدلی ذکر کئی رستو بیا اللہ رب العزت دا غی بدلی ذکر کئی ندی ترتیب سرا دا سورت مبارکا دا مختصر خلاصہ دا دیار لس دلائل اقلیه دی تسلی دا نبی علیہ السلام تا او بشارت دے مومنانو تا بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمائی الحمدللہ اللذی طول حمدنا ثابت تی خاص اللہ لرا دا مانا والی چی الحمدو کی الف لام دے استغراق شی یو قول دے کدا دے تمام تعریفونا دا ثابت تی اللہ لرا بعض دام وی چی الحمدو کی الف لام دے جنس دے نو تمام جنس تعریفونا دا غی مستحق اللہ دے او غر قول زمون دا علماء پنیز دا دے چی الف لام دا احد دے نو وی تمام صفات دا خدای تو تمام صفات دو لوحیت او د کار سازی دا د الله پر مختص دی لک صفات د خدای توب سره علم غیب صفات د خدای توب سره اولاد ورکول صفات د خدای توب سره رزق کمول او ډیرول صفات د خدای توب سره مړکول او ژوندیکول الحمدلله تمام صفات د خدای توب د الله پر مختص دی دا داو د صورت دا الحمدللہ دا داوت دا صورت زکتا صلح حدیث کی تیر شل چی پیو الحمدللہ تل دا میزان بڑکی زکتا دا توحید غٹول عقیدہ کو دیکی پرتوا زکتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما منقول لی دا سورہ فاتحی پا تفسیر کی در لتیر دی وی الحمدللہ وی الوحدانیت للہ تعالی بچون کی دا تمام وحدانیت دا پارا اللہ انبیاء علیہ السلام را لی گلی دا خپل وحدانیت دا اظہار دا پارے دا تمام عالم او مخلوق پیدا کرے نو الحمدللہ کی ٹول عقیدہ دا الوحدانیت للہ تعالی تمام صفات دا کارسازی تمام صفات دا خدائی توب و دا الوحیت للہ دا اللہ پورے مختص دی دا گورا دعوہ ہر دعوی بانی دلیل وی لکہ دی دنیا دا خلقم دا دستور دے چی سوک سا دعوی لرین و پاغی دلیل پیش کئی اس دا دعوی وی الحمدللہ پدی دلیل سا دے فاتر السماوات والارض اللہ پیدا کون کے دے دا آسمانون و دزمکو دا آسمانون و دزمکے دا نش نش دکڑی او دا دی موجد دے او فاتر باز علماء مانا کرے خالق او با دی وی خالق مطلق پیدا کو ان کی توی فاتر چی دی یوشی بالکل ایجادو کی لکہ دے ایک امام قرطبی ذکر کری اور روح المانیم ذکر کری یوی دا فاتر معنی لغوی ذکر کری چی پا لغت کی فاتر ست وی امام قرطبی وی والفاتر الخالق اور دا فتور معنی دا اشق دا فتور مانا دا اشق لکر عزیز السماء ان فتورت کله چې اسمان وبچوي. او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي او کنت لا ادري ما فاطر السماوات والارض حتى اتاني اعرابيان يختصمان في بير فقال احدهما انا فطرتها اي انا ابتدعتها. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما وی گورا تو قرآن پاک آغا لغوی الفاظ کلپ لویو لویو خلقم مشکل کی. عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما تا ترجمان القرآن وی حبر الامہ ورتوی خواوی ما فاطر مانا نپی جندہ وی تردی چیو دو باندچیان زمیدار ما تے جگل رانا دو کوئی بارکی کوئی بارکی جم یو زمادے و بلو زمادے ناغیو زمیدار پا کی وئی چی انا فتورتو ها پا ابتدا کی ما کنستیو دا ما دا دید کنستو دا جوڑو لی ابتدا کڑیو نوئی ما اپی جندا زکا وئی ہر جبا دا پا بانڈو کی محفوظ اوی دا شہر باشندگان دا مختلف جبو والاو سر دا آغی خلط ملتوی نو اکثر خپل مورنی جبا دا آغی نہیں رشی ادیو جنا ار جبا داغی اصل پا بانڈو کی موجود وی نزکوی چی ما تا دو بانڈشان رالل نماوی دغا وقت دفاتر ماناو پی جندا دفاتر مانا میں دغا وقت پی جندا. الحمدللہ طول حمدنا خاص اللہ دپار ثابت تی فاتر السماوات والارض چی پیدا کون کے دا اسمانونو دزمکو دے دا دلیل لے چه دا خدای تو صفات دا آغا چا پوری مختص دی چه آغا اسمانو نوزمو کو پیدا کولو بان قادر دی نو چه ماش نشی پیدا کولے مچ نشی پیدا کولے ناغا با پا غیب سنگ پوشی آغا با اولاد سنگ ورکی آغا با دا نفع و نقصان مالک سنگشی. ذکر اللہ بار بار ذکر کری چه دا تمام انسانیت و مخلوق کراجمشی نو اللہ ویلن یخلقو ذبابا ولو اجتمعو له یو مچ نشی پیدا کولے اگر کٹول راجمشی. او تاسو نے شلمی پارے پہ ابتدا کی تیر شل وی ما کان لکم انتم بتو شجرہا طول مخلوق لوی یو گوٹے نشی زرغنولے یو گوٹے نشی پیدا کولے نگور دا دلیل لے دا دی دعوی دا پارا. الحمدللہ دعوی و دا توحید پا دی دعوی بانی دلیل اول سدے فاطر السماوات والارض پیدا کون کے دے دا آسمانونو او دزمکو جاعل الملائکتی او گرزون کے دے ملائکو لرا رسولن استازی او قاسدان انبیاء علیہ السلام او در رب العالمین پمنس کے دا ملائک قاسدان دی دارنگ دا اللہ او دا اللہ دا بندگانو پمنس کے دئی قاسدان دی پیغام راڑی لکا انبیاء علیہ السلام تا دا اللہ پیغام با دا ملائکو پواسطی رات لو نیکان و خلقو تا چھ دا اللہ خبر راغلی دا ملائکو پواسطی راغلی لکا مریم بیوی انبیاء علیہ السلام کی نو اولیاؤ کیوا آغی تا خبری دا جبریل علیہ السلام پا ذریع راغلی نور اولیاؤ ذکر قرآن پاک کرے نو دا ملائک دا اللہ او دا انبیاء علیہ السلام او دا نیکانو پا منز کی وسائط تی وحی ورت راڑی الہام ورت کئی دا نیک نیک خوبونم کلن ملائکو پا ذریبانی نیک نیک خوبونوی جائل الملائکت رسولن گرزون کے دے ملائکو لرا رسولن قاسدان او دا ملائک اولی اجنہتن دا خاوندان دا وزرو دی دا اولو اسم جمع دا دزو دا پارا اولو اجنحتن دا ملائک خاوندان دا وزرو دی مسنا دا باز ملائکو دو دو وزری دی وثلاس او دا دریو دریو وربا او دا سلور سلورو نو مسنا مانو اسنین اسنین دا باز دو دو وزری دی او دا بازی سلاس ماناو و سلاستن سلاستن او دا ربا ماناو اربعتن اربعتن نو دا بازی دو وزری دی دا بازی دری دی دا بازی دا پارسلور دی او دا دغی وزرو پا زری دا اسمان نظمکی ترا کزیگی او بیا د زمکه نه اسمان تخیجی او غزر کال مزل په یو سات کې کوي لکه قران شریف کې آیاتونه تیر شي د زمکه نه والا تر عرش پوری دا 50 زر کال مسافت ته او په یو سات کې جبرئیل علیه السلام هغه کوي لکه تاسو لاغ رستیر شول چې علما او تاریخن ذکر کړي چې یوسف علیه السلام کله رونو کوي ته وغورځولو نو جبرئیل امین علیه السلام دار سره او الله ورته وی دوکا دے سنبال ک چې دی وی خلو نه رسی نو الله دور قدرت ورکړي چې دارش نه رو رسید والا کوي له نور رسیدلې چې لیولې او لاسو کې اورو غنتی کی خو. نو پدغه وزر وغید اسمان نظم کی طرح کوزیږي او د زمکه نه اسمان تخیجی او حدیث سید مسلم شریف کی راغلی او دا حدیث نورو کتابونم ذکر کړي نورو کتابونم ذکر کړي امام ترمذی هم ذکر کړي او مسلم شریف حدیث دا سره ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت ته چې نبی علیہ السلام جبرئیل امین علیہ السلام قتل او دا غید پاراش پک سو وزر وی جبرئیل امین علیہ السلام شپک سو وزر وی دا الله خپل عظمت ذکر کړي او دا شپک سو وزر څنګه وی الله چې کله حکم کو چې د لوط علیہ السلام د قوم دا 15 خارون الټکا نو جبرئیل وزر ورلان دکو او د زمکه سره 15 واړه خارون اوچت کړي او په داسې ترتیب اوچت غلطا سول درس کې تیر شول وای کمانګه د اوبو نډکو ک پیاله د اوبو نډکوا نو تو یشوینو تر اسمانه او رسول او هغه کې د الله د حکم مطابق الټک نو د جبرئیل امین علیه السلام شپک سو وزری او جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ا قتل نبی علیه السلام قتل لکه دی آیات دلان دی علماء ذکر کړي سورې نجم کې راځي لقد را من آیات ربه الکبرى وی را جبریل نبی علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام وکتو او لہو داغد پارش پک سو وزرے وی او ترمذی شریف کی راسی حدیث راغلے امام مسروق وی چی عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا نا روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام پخپل اصلی شکل کی نو قتل مگر دو کرتا مرتن عند سدرت المنتہا یوزل داغ سدرت المنتہا سر چیدو مسمان دا پاس از مکہ وونا دا او اغیت سدرت المنتہا زکوئی چیا پل دا مخلوق دا علم انتہا دا پتہ ورتن لگی چنور برسری یوزل سدرت المنتہا سر لی دلو ومرتن فی جیات مکہ مکرمکی و محلد آغیت اسم محل اجیاد و جیاد وی نداغیش پک سو وزری وی او داسی غرولی وی نو آغا اطراف دا اسمان ٹھول بندو او خکار دلنا اطراف دا اسمان اغا ٹھول بندو خکار دلنا نو دا جبریل علیہ السلام دا پارا شپک سو وزری آیات مبارک کی موئی جائل الملائکتی گرزون کے دے ملائکو لرا رسولن استازی و قاسدان اولی اجنہتن خاوندان دو وزرو دی دا ملائک مسنا د دوو دوو و ثلاثا او د دریو دریو و ربا او د سلورو یزید فی الخلق ما یشا زیاتوی په پیدائش کی هغه چې خوښیش یزید فی الخلق ما یشا یزید فی الخلق زیاتوی دا الله په پیدائش کی هغه چې خوښیش یعنی ملائک لا وزر چال سیوا کئی چالے کمی کری یزید فی الخلق ما یشا او بعد وی دیدے کی دا خلق نا مراد اغا خلق دے انسان دے یعنی یزید فی الخلق اے فی خلق دے انسان ما یشا نگر چالے یو قسما شکر ورکڑے چالے بل شانتی دے چایو شانتی آواز دے دے چابل شانتی دے چایو شانتی استرگی دی دے چابل شانتی یزید فی الخلق ما یشا زیاتوی پا پیدائش کی حاغ چفو خیشی زیاتوی پا پیدائش کی حاغ چفو خیشی ان اللہ بیشک اللہ علا کل شئن پا ہر یوشی قدیر قدرت و طاقت والدے بیشک اللہ رب العزت په هر یو شیوانی قدرت او طاقت والده. ور په دغه هر شی کې د اسمانونو د ځمکو پیدا کول مرالل، د ملائکو وزر مرالی، د انسانانو د اوازونو اختلاف، د صورتونو د شکلونو اختلاف، الله په هر شی قدرت او طاقت والده. وګوره دا سوره دلائل شل دی یوی داوی الحمدللہ داوا وا چې تمام صفات د خدای توب د الله پورې مختص دي. دا په نبی ولی مړی ژوندی انسانانو پیریانو نور سپوږمۍ کې نشی راتله. دلیل په سره الله د اسمانونو د ځمکو خالق دی، دا یو دلیل. دویم دلیل سره ملائکه قاصدان ګرځولي، هغه ته وزر ورکړي دو دوا درې درې او سلور سلور، او زیاتوی په پیدایش کې هغه چاله چې خوښ، او الله په هر یو شی قدرت او طاقت والره. نو چې کله داوم ثابت شو او دلایلم په موجود دي، نو نتیجه سره وتا ما یفتح الله للناس، هغه چې کلاو کې الله خلقو تا مر رحمت سر رحمت، چاته اولاد ور کوي، چاته صحت ور کوي، پچا باران ور کوي، چابان نور نعمتونا دینی و دنیاوی نازلی، فلا ممسک لها، نو نشتا دے سوک بند ان کے لها دغی رحمت تپارا. اللہ در رحمت یو در دروازہ کلاو کی نو سوک بند والے نشتا. وما یمسک او حاغ چی بندی کی اللہ، فلا مرسل لہو من بعدی، نو نشتا دے سوک را کلاو ان کے غیل را من بعدی پس د بندول راغنا. اللہ چاہتا اولاد نور کئی نو سوک دے چی ور بکی، او چی چالے ور کئی نو سوک دے چی بن بے کی، چال رزق دے رئی نو سوک دے چی کم بے کی، یو سڑے بی بارئی نو سوک دے چی صحت بور کی، یو انسان تا ہدایت کئی نو سوک دے چی گمرا بے کی، او چی سوکی بے لارے کو نشتا دے چی سوکو لے ہدایت کی. کچاکو لے شوے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام بخپل والد تا ہدایت کرے، نوح علیہ السلام چی بچی تمینتون کول کنعان تا ناغت بے ہدایت کرے وے، نوح علیہ السلام و دلوت علیہ السلام بی بی با بے ہدایتا او بغیر دی ایمان نا دی دنیا نا نتلے. دی نبی علیہ السلام اگا خوک ترو چی سمرا غیرت دا اللہ پا حبیب کرو، او سور تکلیفونے برداشت کرو، نو کچر چا دی ہدایت دروازی کلاولے شوے نو سید البشر و دا ابو طالب دا پارا کلاو کڑیوا. دی آیات کی گورے توحید طول بن کڑے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، آغا چرا کلاو کی اللہ دا پارا دا خلقو من رحمت دا سرحمتنا، یو رحمت را کلاو کو دے کی گورا دا من رحمت دے نکر ذکر کڑے، نو پدی کی عموم دے، ہر قسم رحمت تا شامل لے، باران دے، رزق دے، اولاد دے، اغش اللہ راکلاو کی سرحمت، نفلا ممسک لہا نشت دے سوک بند ان کے غیل را، وما یمسک او حغش رب العالمین بن کی نفلا مرسل لہو، نشت دے سوک راکلاو ان کے غیل را من بعد ہی پس دے بندول دا اللہ نا. اگر اول کی لہا ضمیر ذکر کو، او پدی دویم کی ضمیر د لہو ذکر کو، فرق د دوارو ضمائر پدی اعتبار دے چې دا اول لہا ضمیر داغی مرجع معلومه د چې هغه رحمت دے، نو د لہا ضمیر دے رحمت تراجے دے، او دے رستو فلا مرسل لہو مرجع د ثانی مطلق دا، دا رحمت او غیر رحمت دوارو ته شامل دا، نو پدی اعتبار ضمیر د لہو ذکر کو، پدی اعتبار ضمیر د لہو ذکر کو. وہو العزیز دا اس نتیجہ ذکر کئی چہ رب العالمین د رحمت دروازہ کلاو کی نو سوک بندو لوال نشتا، چہ بندے کی سوک را کلاو لوال نشتا، نو نتیجہ سروتا وہو العزیز دا اللہ زور اور دے، دا اللہ غالب دے. نو چالی چی او شیرا کلاوی نو دیبانی دا اللہ وسو طاقت شتا، او دا چال اولی را کلاوی او چال اولی بندی الحکیم خاوند حکمتونو دے، بندولو کیم حکمت دے، کچال اولاد نور کئی حکمت دے، کدا چال ورکڑ حکمت دے، کچالے رزق ڈیر کڑے ام حکمت تے او کچالے کم کڑے ام حکمت تے وہو العزیز الحکیم دا اللہ غالب دے او خاوند حکمتونو دے. حدیث کی علماء وغا حدیث مبارکہ ذکر کرے ابن کثیر آدارنگ نور مفسرینو نبی علیہ السلام والسلام دا حکم کرے اگر ہر مسلمان دے دا فرض مس پس دا وی اگر دا تش ذکر ندے دے کی خپل عقیدر آیا دول لی. حدیث پاک کی راغلی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوئی وی معاویہ رضی اللہ عنہ ورتخط لکلے ہو مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوتا وی ما تداسی او حدیث او خبر اولی کا چتا دا نبی علیہ السلام ناوری درے ناغ کاتب وی چی دا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کاتب ہو وی فدعانی المغیرہ مغیر رضی اللہ عنہ ما تدراش نفکتب توی لے ہے ما ورتو لکل مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ وی ما وری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چاہی بے فرمائل ایزان سوارافا من الصلاح چے کلب دا موز فرض نرو گردی دنوی بے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک و لہ الحمد وہو علا کل شئن قدیر اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد. فرمانا دے دی دعوی لا الہ الا اللہ نشت دے بل دے عبادت مستحق مگر دغا اللہ دے اکیو دے دی صدار و برخیدار نشتا یواز دے دغی اللہ بادشاہی دا او دغی اللہ لر صفتون دے خدای توب دی او دا اللہ پاریوشی قدرت والے دے. و بیا اللہم یا اللہ لا مانعا سوک منکون کے نشت لے ما اپیتا تچ سور کے ولا معطی لما منعتا او اللہ تی چی منی کی نسو کور کول وال نشتا ولا ينفع ذا الجد من کل جد ورد دی جد گنی مانا گانی علماء اکڑی وی فائدہ نور کئی خاوند کوشش تا دتان کوشش داو کہ او سرے دیر کوشش کئی وچے تقدیر کی ندلی کے لیے کوشش بسو کی کوشش بکئی خواہش حاصلی گی نا. او بازی وی جد دیدے کی پمانا دے نکلے بازی سڑی نکون دیر نیکان تیر شوی او دیر لیلی اولیاء تیر شوی وچی اللہ نور کئی نو دا چا بزرگ نکبی اغلس ور کی چی اللہ دا چا جولے کی خیر نا چی نو نوح علیہ السلام با دا کنان پا جولے کی سخ خیر وا چی چی رب العالمین دا حضرت ابو طالب دا آغا پا جولے کی خیر نا چولو نو امام الانبیاء دا آغا پا جولے کی کل خیر چولے شو ولا ينفع ذا الجد من کل جد نگر دا دا فرضو پسی ویل و تشویل نا دیکی دا خپل ایمان او دا توحید اغا قید زان سر یادول چلے ورکی سوک بندول والے نشتا و چلے بند کی سوک را کلاول والے نشتا. دا سورہ فاطر دا درہم آیات دو عشتے میں پارے نظمگا درس دے بیان ددی شیو چی سورہ فاطر کی دعوت الحمدللہ چی تمام صفات دولوہیت تمام صفات دخدائیتو للہ دا اللہ پوری مختص تھی دا دعوت توحید و پدیبانی دلائل ذکر کول دلیل اول داو چی اللہ دا اسمانو نو دزمکو پیدا کون کے دے ملائکی گرزولی دی قاسدان دا انبیاء علیہ الصلات والسلام تا دا اللہ دا طرف نا پیغام راڑی او دا دغا ملائکو تا اللہ دو دو دری دری او سلور سلور وزر ورکڑی او حدیث در تو بیان شو چی دی جبریل علیہ السلام شپک سو وزری او بے او فرمائل زیادوی اللہ پا پیدائش کی حاغ چال رچی خوخیشی او اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے. بیا اور پسی دوے میات کی او فرمائل چی آغا چی اللہ دا خلق دا پار دی او رحمت دروازہ کلاو کی خوشحالی ورکی خیر ورکی دینی و دنیاوی نعمت ورکی فلا ممسک لہا ندا سوک بندو لینشی او چرب العالمین چا دا پارا یو شی بن کی خواہ رحمت تے یا غیر رحمت تے نسوک داغی دا پارا را کلاولو والنشتا. آد ہر آیات اخیر ایسد ما قبل آیات خلاصی وہو العزیز اللہ غالب دے زورور دے. نو چالے یو شی کلاو کی سوک بندولو والنشتا, چالے بن کی سوک کلاولو والنشتا. وہو العزیز دا اللہ غالب دے. او دا چالولی یو رحمت بندی او چالے کلاوی الحکیم خاوند حکمت نو دے. بندولو کیم حکمت دے نو دپا کلاولو کیم حکمت دے. او دام در تتیر چگر آر فرض موز پسی منگ دا اخپل عقیدہ ددی تجدید کو چی اللہم لا مانع لما عطویتا ولا معطوی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا دعا دا فرض موس پس ویلم مسنون طریقہ دا. اور آمونگو تاسو چی موس کو پائے کی کم اذکار ہو دین علاوہ نور اذکارم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی نو وقتن پا وقتن امت تا غیا دون پکار دی و ویل پکار دی. حدیث کی راغلی حدیث دا مسلم شریف دی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع راسہ من الرکوع چہ کل بے سر مبارک در رکوع نہ پور تکو نو بے فرمائل سمع اللہ لمن حمدہ قبلوی اللہ دا غچا چہ سوک دا اللہ حمد استائے نہ کرے. سمع اللہ لمن حمدہ قبلوی اللہ دا غچا چی سوک دا اللہ حمد استائن کئی. بیا بیو اللہم ربنا لکا الحمد من السماع والارض ومل ما شیط من شین بعد. بیو اے زمگ رب تعالی رحمد دے دا اسمانو ڈکی دومرا دزمکو دا ڈکی دومرا حمد دے درتا. ومل ما شیط من شین بعد او اللہ تعالی لپاره حمدونه دی په مقدار د ډکیدو دا غ چې خو خوشی ستاری او شی پس د دینه. اللهم اهل الثناء والمجد اے الله ته د ثنا او د لوی شان اهل او الہ العالمین خاوند او مستحق احق ما قال العبد ډیر حق دی ستاد شان سراغ چې وی دی ستا بندا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وکلنا لک عبد اللہ من طول تال ربندگان او بیا بیوی اللہم لا مانع لما عطویتا اللہ چتی ورکے نسوک منک ان کے نشتا ولا معطوی لما منعتا او ورکے ان کے نشتے جتی او شے بن کے ولا ینفع ذا الجد منک الجد دا بد رکو دا سر پور تکیدو نفس نبی علیہ السلام دا دعاوی پکار دا سرزد کی نوافلو کی وئی. سمع اللہ لمن حمدا اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شئن بعد اہل اللہم اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. دا بر اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاغین پس ببیا سجدی تتلو. بیا فرمائی ورپسی آیات مبارک کی یا ایوہ الناس اے خلقو اذکرو نعمت اللہ علیکم رایات کئی نعمت دا اللہ چکڑے دے پتاسو دیادولو دا نعمت نسو مراد دی شکر ادا کئی. او شکر ستوئی دا نعمت ورکولو اقرارو کئی پزلک یقیدو ساتی چی ورکولو والا اللہ دے او پجبا داغی شکر ادا کئی چی ہر یو نعمت کدے کاغ نعمت دا اولاد دے کد مال دے کد صحت دے کد ایمان دے کد نور عبادت دے او دا دینداری دے نو دا نعمتو نر آیات کئی یادولو نمراد دے شکر ادا کول. اے خلقو اذکرو نعمت اللہ علیکو رایات کئی نعمت دا اللہ پتاسو اور اللہ نعمتونا دور دی چسو کشمیر لینی شی در رب العالمین نعمتونا دمر دی تا تاسو تیر شو الله وی وان تعدو نعمت الله لا تحصوها ک تاسو د الله نعمتونه شمیرل شروع کوي نو شمیرل نه شي او په دا نعمتونو کې لوی نعمت د ایمان دی لوی نعمت د قران دی لوی نعمت ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دغه نعمتونو قدر سره قران ز د کول په دې عمل کول دا الله د حبیب سنت ز د کول په هغه عمل کول اے خلکو اذکروا نعمت الله ارایات کئ نعمت د الله علیکم چکړې دې پتہ شو او دا الله قانون دی قران شریف کې الله سوره ابراهیم کې فرمایلی چې کله یو نعمت سوک شکر ادا کئ نو الله ویل ان شکرتم لازیدنکم چې تاسو زما د نعمت شکر ادا کوئ نو زبا درته نعمت نورم در زیاتو او شکر سلوئ نو دا درته بار بار تیر شول وای شکر معنا د الله تابعداري کې اوسړه تخلي ډیر وای شکر شکر خدا غ سیرت صورت دا غم خادي دا غ اخلاق او ناس ته پاس ته د شریعت نه خلاف تا نو شکر دې ته نه وای شکر وای د الله او د الله د حبيب صحیح تابعداري تا علماء وکلی شکر ستوي د الله در کړی شوی نعمتونه بد الله په مخالفت کې نه استعماله لکه مال الله در کړی حلال مال دې نو نعمت ته حرام مال نعمت نه حلال مال نعمت ته اوس په دې سکول پکار دي نو په دې باندې د الله او د رسول د رضاون گئی کارونه پکار دي په دغه جواری کول په دغه قتل او قتال په دې ټي وي وي سي آر په دې باندې رسمونه رواجونه سلوي اختی او درهم او کلونه دا د دې نعمت نه شکر دي زکه دا ټول سي زونا او زکه نامې زکه وي بعض خلک ټي وي وي سي آر کو گناه غني او سلوي اختی او کال ته ثواب نټي وی وی سي ار چې څنګه ناروا دي نو په شريعت کې درېما او سلويختي او کالب نشته نظام نه خیراتونو توقعات جوړول دا د ځان نه شريعت جوړول دي او الله حبيب فرمایلي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد چا چې سي او عمل کو خو زما د سنت مهر بني لګېدلې اغا عمل مردود دي دا غل الله په حضور کې مقبول نه دی اگر کسړې ورته ډېر نیت سم کی یو خراب عمل تک ډېر نیت سم کو خو چې طریقه د الله د حبيب نه غل قبلې لکه هغه حدیث په دلیل له نبی رحمه السلام پرز د لوی اخترو فرمایل چې چا مون سره مزو کو او د مز د پسې قرباني وکړو د سنت طریقې ته ورسېدو ابو بردا رضی الله عنه یو صحابي دی پاسې دو وی قربان ما د مز د مخ کې قرباني کړې وجہ سوا وی زما سره یتیمانانو غریبانانو ورسول اخلاص ده صحابی د مزنا مخکی قربانی په دینیت کړي چې دا غریبانان دي مسکینان دي رسول خدا پیدا کی چې اخلاص دې ډیر ثواب شوي او چون کی طریقه د الله د حبیب نشته طریقه و د مزنا پس هغه د مزنا مخکی کړي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وی شاتو کا شاتو لحمن تا خو ته شغوخه شوي دوبارہ وہ قربانی کی حدیث پاک کی راغلی اگر دوبارہ قربانی کرے وہ سوال لا یا دوبارہ قربانی ولی کولا ذکر دموز نمخ کی قربانی دا اللہ دا حبیب سنت نو اخلاص موجود دے کون کے صحابی دے سید البشر ورتوی غوخ دے شوی دوبارہ پاغبانی احادیث گوادی چی قربانی کرے نو دا اللہ نعمتون دا دی چی دا اللہ در کڑی شوی نعمتون دا اللہ پر نافرمانے کی استعمال لکی لکستر گی اللہ در کڑی غوگنے در کڑی لاسنے در کڑی بچی در کڑی ڈالا پلا دی دا نو بیادانا چیز تاکلے او ڈالا پلا او مال دی دا سنو دا بل مال خورا دا بل حق خورا او بل پا ظالمانا جرگو بانے تنگوا نا دا اللہ دا نعمتون نا شکری را یا ایوہ الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے خلقو رایات کئی نعمتون دا اللہ چکڑی دی پتا سوالے حل من خالق غیر اللہ آیاشت دے سوک پیدا کون کے سیوا دا اللہ نا یرزقکم من السماء والارض چی رزق در کی تاسو تا دا اسمان دا طرف نا یا دزمک دا طرف نا وی بل سوک تاسو لخکار اب آج علماء لکلی وی دا اصل کی دا یو اعتراض جواب دے وای نعمتونه کله د سوی د بنده طرف هم نعمتونه لکه مور پلار سور احسانات دي د باز انسانانو سور احسانات وی نو دا نعمتونه خزنی وخت د بنده طرف نه می ندی آیات کی داوی چه نعمت زنی وخت یو بندم کوي خود نعمت خالق ګره سوکشته دی نه پیدا کون کی الله دی د نعمت خالق بل سوکشته دی نه هل من خالق غیر الله آیاشته دی سوک پیدا کون کی سیوا د الله نه غیر د الله نه یرزقکم من السماء والارض چه رزق در کی تاسو تا د اسمانونو او د زمکونو د اسمان او د زمکینو رزق در کی آسمان نرزق سے باران ورے نو تمام مخلوق د باران پا ورولو قادر رے زمکی نرزق سے دے اللہ دے دین فسن رو باسی او نور دے انسانانو د ضروریت اشیاء رو باسی او رب العالمین فرمائی شنم پارک در تطیر شن وی دا تمام کراجمشی نو ما کان لکم انتم بیتو شجرها طول مخلوق یو اونا اگر پیدا کول نشی زرغنول نشی حل من خالق آیاشت دے بل سوک پیدا کون کے غیر اللہ غیر دا اللہ نا یرزقکم من السماء والارض چی رزق در کی تاسو تا دا آسمان او دزمکینا دا آسمان او دزمکینا دا رزق پیدا کون کے دا اللہ رب العزت دے او قرآن پاک دا مسئلہ بار بار ذکر کرے کله الله فرمایي که زر رزق بن کم نو سوکشته دي چې رزق در کی لکه د سوره ملک په اخر کې وای قل ارئیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین الله وای حبیب دای ته وای چې ما ته خبر را کړي کای چرستا سودا او بو اوچو ګرځي نو سوک در ته معلوم دي چې او بدر ته پیدا کی او براولی پام بیا علی السلام انسانانو پیریانو کې فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ سوګ دے چتا سو لبا چیندار وبدر کی دغه سوره ملک وای امن هاذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا سوګ دے چې رزق بدر کی رب العالمین رزق بن کړه دلته وای هل من خالق غیر الله آیاشت دے بل سوګ پیدا کون کے سیوا د الله نا یرزقکم من السماء والارض چه رزق در کی تاسو تا دا آسمان نو دزمکونا نو چکل نشتا نو نتیجه سرووتا لا اله الا هو ورداد دی ما قبل صورت داغی نتیجه و سمر ذکر کئی چکل دا آسمان نو دزمکی پیدا کون کی اللہ دے او دی انسانان و شان دادے کتول راجم شل نو اللہ ویلن یخلقو ذبابا یومچ نشی پیدا کولے ملائک دور الوی قوت والا پیدا کری او اللہ چې در رحمت دروازه کلاو کی سوک بندولو والا نشتا اللہ چې بند کی سوک کلاولو والا نشتا بل خالق نشتا چې غد رزق ور کی نو مسئلہ سروت لا الہ الا ہو چی نشتا دے بل حقدار دا بندگئی نشتا دے بل حاجت رواو مشکل کشا الا ہو مگر دغیو اللہ دے لا الہ الا ہو او دا هغه مسئله وا چې دې د پاره الله دنیا ته تمام انبیاء علیهم السلام را لګلو قران پاک دې د پاره الله دنیا ته تمام انبیاء علیهم السلام را لګلو قران پاک موږ د لا اله الا الله وضاحت ده دې وجه نه سره د لا اله الا الله په تفصیلی مقصد ترغیب وې دې نشي چه قرآن پاک تا ناس تا غخ پل اکڑی دی تمام انبیاء علیہ السلام دا صدر پار راغلی دا لا الہ الا ہو دا پارا او دا دی دا وضاحت دا پارا او دا قرآن پاک بار بار وئی پا مختلف تعبیراتو سرے وئی لکو گری سور انبیاء واللسم پارا کی واللسم پارا کی سور انبیاء گو رئی آیات داغی پینزشتم گو رئی فرمائی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون وما ارسلنا من قبلك او نورا لگلی منگا مخکستان اے حبیب من رسول حسیو رسول مگر کله چې بمروري ګلو الا نوحي له مگر وحي وکول مونږ دغه رسول تا انه چې بشک شاندار لا اله الا انا چې نشته ده بل هیڅوک د عبادت او د بندګۍ مستحق مگر زم فعبدون نو یوازې ماته عبادت او بندګیو کوي. اگر د الہ معناګانی د درس ابتدا کې مونږ ذکر کو الہ وای ور کول والتا الہ وای بندول والوتا الہ وای اولاد ور کول والوتا الہ وای رزق ور کول والوتا الہ وای بیمارو را واستول ر کول والوتا الہ اغزاد تان پاکوی لا الہ الا انا فعبدون. هر پیغمبر دنیا تدا دعوت روڑے انہو لا الہ الا انا فعبدون چشان دادے نشت دے بل حصوک دبند گئیو دے عبادت مستحق نپمڑو کی نجوندو کی نونو کی نگٹو کی ننسانانو کی نپیریانو کی کدن سوک دے الا انا فعبدون اللہ وی مگر زیمنی آوازی زما عبادت و بندگیو کئی. نو دی آیات کی موی لا الہ الا ہو نشت دے بل حصوک دے عبادت مستحق دے بندگی لائک الا ہو مگر دغیو اللہ دے. اگر روح المانیم ذکر کری آو شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ ذکر کری ویو سڑی تا دا کلمی مانا پخپل جب کنور زیدہ مسلمان نلے داز دا کل غاری لا الہ نشت دے بل سوک دے بادتو دا بندگی رہی لائک مگر سوک دے نامنگوائیو کنو خدا گولے دے توتیانو پشانو علم نی پکار تخوے دے بادتو دا بندگی رہی لائک نشت مگر اللہ دے نداد بابا دے قبر نتوافو لے کے او ته چې ویچ دی عبادت او د بندګی ری لایق ما سی واد الله نن نشتا نو دا بزرګیونی نو لید مرادونو د پوره کېدو د پار توافو دکه او دا پاوی ولي جنډي او می خونډ ځوندې او ټکوي په نو ګره لا اله الا الله په معنا کسړې پوه شي نو دې بیا د عقیدی په نقصاناتو کې ناراضی لا اله الا الله نشته دې بل عبادت مستحق مگر شوک دې ندا بیا دا بابا دا نوم یو لسما و نظر و منختا و گڑا و شیلے و دی گنو لی منے معلوم دا آشو چی دا لا الہ الا اللہ پا مقصد پوئنے دی و جنا آغا سڑے ترغی مسلمان ندے چی دے دا لا الہ الا اللہ پا مانا زانے پوئی کڑے دی چی دا لا الہ الا اللہ مانا سر لا الہ الا ہو نشت دے بلہ سوک دے عبادت و دے بندگی رئی لائک و مستحق اللہو مگر دا یو اللہ نے فانا تؤفکون نو کم پلتا سوڑو لے شید توحید نہ شرک طرفتا. وصل اللہ تعالی فرمائی اللہ رب العزت دی آیات مبارکہ کی تسلی دے نبی علیہ السلام کا وَإِن يُكَذِّبُوكَ آؤ فرمائی اللہ رب العزت دی آیات مبارکہ کی تسلی دے نبی علیہ السلام کا وَإِن يُكَذِّبُوكَ آؤ کد دروغ نسبت کوی حبیب عطا کا او دا کافران تاسو دروغ جن گنی نو تاسو پریشان کی گئی ما فقد کذبت بے شکا د دروغ نسبت کڑے شویو رسولن رسولانو تا انبیاء علیہم السلام تا من قبل کتا نمخ کی کتا سلوائی چی اے حبیبتا سلعیاز باللہ دروغ جن یہی دروغ وائے نو ربی کریم فرمائی چی حبیب آدا سنے خبر ندا تا سو نمخ کی چی سمرا انبیاء علیہم السلام راغدی دی او دا حق پیغام قوم تا پیش کرے نو قوم ورت درو جنویلی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او اللہ تا ور واپس بکڑے شی ٹول کارونا نبی آب رب العالمین دے دغی فیصلہ کئی جدا زمان دی علیہم السلام تمولی درو جنوی وَإِلَى تُرْجَعُ الْأُمُورِ او اللہ تا واپس بکڑیشی ٹھول کارولا کواڑوی کلوی دی او بیا ودا اللہ داغی فیصلی کئی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او اللہ تا واپس بکڑیشی ٹھول کارولا اس فرمائی یا ایوہ الناس اے خلقو ان وعد اللہ حق بے شک وعد اللہ حق دا چی قیامت برازی مڑی بجوندی کی گی حساب کتاب شتا جنت و جہنم حق دے فلا تغرنکم الحیات الدنیا نخام خادوک کی دیوان چویتا سولر جوند دنیا ولا غرنکم او دوکہ کی دیوان چویتا سلرا باللہ دا اللہ بارکی الغرور آغا دوکہ کی اچون کے چی آغا شیطان نے کدے انسانانو ندے او کدے پیریانو ندے آیات مبارکہ دیر لید سو چھ زمان آواز حق دا داتوں کی مگڑائی مڑی بجوندی کی گی قیامت رازی حساب کتاب شتا اے خلقو بے شک وعد دا اللہ حق دا دوادی نمراد دیدے کی دا مڑو جوندی کی دل لی امام قرطبی وئی وئی مانا دعوت ان الباس والثواب والعقاب حق دوبار جوندن دنے کو اعمال و ثواب د گناہونو سزا دا حق دا نخام خادو ککی دیوان چاہی تاسو لرز ون دا دنیا دا دنیا جون سنگ سرے دو ککی اچھے امام قرطبی دا سعید ابن جبیر رحم اللہ قول ذکر کرے چہ دا افضل پتابعینو کیوں اوی غرور الحیات الدنیا ان یشتغل الانسان بنعیمها ولذاتها عن عمل الاخره د دنیا د ژوند په دوکه کې چول دا مقصد دی چې یو سړی مشغول شي او انسان د دنیا په نعمتونو د دې په لذتونو او د اخرت عمل ته وزګار نشو د سره د قران د دین د خپل یو عمل داغی د ادا کولو داغی د زده کړو وقت نشته د دنیا په نعمتونو لذتونو کې دا سي اخته ده چې د اخرت د پاره څه تیارې ونکو اخرت د پاره تیارې کیږي په ایمان او په اعمالو او د ایمان او د اعمالو د پاره مخکې د قران او سنت د زده کړې دا غي دا اورېدو دا علم ضرورت ده علم نفس دویمه مرتبه د عمل نه نو حضرت سید ابن جبیر رحم الله وایي چی دوکت جوند دنیا داد چی او سڑے ددی پا نعمتونو او ددی پا خوشالو کی مشغول شو او دا آخرت دا پارے سامن انو کو ذکر و بیا پر از دا قیامت وی ہے افسوس چی ما ددی جوند دا پارے سرا لے گلے وی یا لیتنی قدمت لی حیاتی افسوس با کئی چی افسوس چی ما ددی جوند دا پارے سرا لے گلے وی اے خلقو وعدہ دا اللہ حق دا ندوکا کی دیوان چاہی تاسو لرج وند دنیا او دا دے ارد دو کی دنیا ورا پدی پٹو او پدی کرسو او پدی اقتدار سور خلقو قتل و قتال و بغزون او دشمنیو کی و طول لالل اغا کرسی دل تپاتے دا ہر یو وی زمانہ ہر یو وی زمانہ دے ہچ چان نشو دوکا کی دیوان چاہی تاسو لرج وند دنیا چه تاسو دا عمل دا اخیرت نا غافل شئی لگا دیر شما پارا کیوں گو رئی آقا غفلت داری چه بیا با سبا سڑے ارمان کئی چه کاش ما دا دی ورزی دا پارا سرا لے گلے وی کاش چه ما دا دی ورزی دا پارا سرا لے گلے وی لگا سورہ فجر اگو رئی تاسو سورہ فجر دیر شما پارا کی سورہ فجر اگو رئی آیات دروشتم و سلیرشتم کی فرمائی وَيْوَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ راب وستے شی پد اورز قیامت جہنم یوم یتذکر الانسان پد غرز بانی نصیحت بقبل انسان وانا له الذکرا او کمزے کی بوی دل رفائد نصیحت قبلولو یقول آئی بدغ انسان نافرمان چیغ دنیا کی دے دنیا پا جوندو کشوے و داخرت تیارے نو کڑے وی بیا لیتنی قدمت لحیاتی حی افسوس یا لیتنی حی افسوس حی ارمان قدمت لحیاتی چی مخ کے میں سرا لے گلے وی ددی جوند پارا یا لیتنی قدمت لحیاتی دارنگی ورے سورہ زمر کی اللہ ذکر کری افسوس بکئی ہوئی بکاش چما دی جون پارس تیارے کرے آو دی پار ما سرا لے گلے آیا تو گورئی سری رشتم پار کی سورہ زمر او آیات شپک پنجوستم نے دے پنجم پنجوستم نے فرمائی وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ پنزم پنزوستم آیات تے دے سورہ زمر او پارا دے سلی رشتما وَاتَّبِعُوا رَوَانْ شَيْ أَحْسَنَ مَا دَخَيْسْتَ هَوَا كِتَاب پَسِ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ چِرَا نَازِلْ كَرَ شَوَدِ تَاسُ تَا مِنْ رَبِّكُمْ ستاسُ دَرَبْ دَ من قبل مخکر دینا یاتیکم العذاب بغتتن چراب شتاس العذاب ناسا کی وانتم لا تشعرون او تاسو وپوہی گئینا ان تقول نفس دا چونوائی سبایو نفس یا حسرتا ہے افسوس ہے ارمان علا ما فرطت فی جنب اللہ پہا غصبانی چما کمے کڑو پہ حقوق دا اللہ کی وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او بیش قومز خامخا دٹوکو کونکو نام مال خدا دا خیرت خبری گب شپوٹو کی اخکاری دی او تقول یادا چونوئی پورز دا قیامت لو ان اللہ ہدانی کچرے اللہ مات ہدایت کرے وے لکنت من المتقین نخام خواب بزد پرزگارانونا او تقولا یادا چونو ایدا نفس حین تر العذاب کم وقی چونی عذاب لو ان لی کرتن کچرے وے ماد پارا دوبارا واپس دنیا تتلل فاکون من المحسنین نزب شوید نیک او دخیستا عمل کون کو نام فرمائی یا ایوہ الناس خلق ان وعد اللہ حق بیشک وعدد اللہ حق دا فلا تغرنکم الحیات الدنیا خام خادوک کی دیوان چیتا سلر جوند دنیا ولا يغرنكم بالله الغرور او پدوک کی دیوال چیتا سلرا دا اللہ بارک الغرور اغا دوک کی چون کے دوک باز چی اغا شیطان دے کد انسانانو نئی کرے پیریانو نئی دا شان آیات گرئی تا سلا سورہ لقمان کم تیر شیو یہ اشتم پارا کی سورہ لقمان تیر شغل تم دغشان آیاتو آیات در درشم آیات دی سورہ لقمان یہ اشتم پارا کی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو اویری گئی دخبل ربنا وخشو یومن او یری گئی دا غور زنا لا یزی والد اولدہ چھ کافی بنشی دفع بن کی والد اولدہ دخل اولادنا ولا مولود نو نا بچے هو جادن والده شیء چابغنی دف کی دا والد خپلنا د والدین خپلنا شین سے شی ان وعد الله حق بیشک وعد الله حق دا قیامت راضی حساب کتاب شتا دی جون پس یوبل ختمی دن کے جون را روان دے فلا تغرنکم الحیات الدنیا نخام خادوک کی دیوان چیتا سلر جون دنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور او خام خادوک کی دیوان چیتا سد اللہ بارک الغرور اغدوک باز دوک کے چون کے ان الشیطان بیشک شیطان لکم عدو تاسو د پار دشمن نے او داغا ازلی و قدیم دشمنی دا داغا دا عداوت و دشمنی دا وجن گر آدم علیہ السلام دا جنت نرست لشیو او اغرا شن لشیو دے قسم خوڑ لے چیز براتون گمرہ کم شیطان تاسو د پار دشمن نے فتخیزوہ عدو نونی سعید پا دشمن ای سرا دیس تاسو دشمن دے تاسو مور سر دشمنی ہو کئی او ظاہرن خور سڑے ہوئی چی شیطان سرمی دشمنی دا خود شیطان سر دشمنی پا اسلحاؤ پا خلاو پا جبن کی شیطان سر دشمنی سرا آغا چی کما عقیدہ غواری اغا عقیدہ میں اختیار آوا دا قرآن او دا سنت مطابق عقیدہ و ایمان اختیار کا آغا چیده کمو آمال و مطالبه که اینو آغا مکوا شکل ده شریعت مطابق که واده که شیطان سوئی و رحمان سوئی تده پا واده که پا دشمنه سرونی سا دارنگی غم دربان راغه نو شیطان سوئی و شیاطین گر عام وی کل شیاطین و لنسوی کل جینوی نو دی سوئی و رحمان سوئی فتخیزوه عدوه اونی سیده پا دشمنه دیستا سو دشمن دے نو تاسو ام پا دشمنی اونی سی فتخیدوہ عدو اونی سی دے پا دشمنی اور آغا سر دشمنی سدا دا قرآن و سنت غنت اخلاق سیرت و صورت اختیارون آو سچ نفس و شیطان و یغن اختیارون انما یدعو حزبہ بے شکر آبلی دا شیطان خپل ڈلا خپل مرگری و خپل ڈل راولی لیکونو من اصحاب السعیر دید پارا چشی غی دخاوندانو دور سوزون کی نام خپل ڈل جہنم طرف تراولی دور طرف تراولی اللذین آکسان کفرو چی کافر دی لهم دید پارا عذاب شدید عذاب دے سخ والذین آکسان آمنو چیمان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکڑی دی نیک آمال حاغی لوئی چی دا سنت سر موافق وی نیک آمال سلوئی چی دا سنت سر موافق رے او کیا اسے دیر خیستا عمل جڑ کرے خواہ سنت موافق نرے ناغی تا بدعات و رسومات ہوئی خواہی تا وعملو الصالحات نوئی وعملو الصالحات بے شک ہر کسان چیمان روڑے او عمل نک وی نیک عمل سوی د سنت موافق دعا دا خیرات تے وعدہ دے غم دے زندگی دا لین دین دے دا سنت طریقی موافق کئی لہم مغفرت ندوی دا پار بخنا دا دیمان او دنی کو اعمال دا وجنا اللہ دے گناہوں نہ معاف کی لہم مغفرت دوی دا پارا بخنا و بخشش دے و اجر کبیر او اجر دے لوئی اللہم جلنا منہ نگر ایمان ذکر کو نیک اعمال سبب دنے جات او نیک اعمال سی دا اللہ حکم دے او طریقہ دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اقل مقل خبرینی ساری تاو سمشکا شریف کی تیر شو چلی رضی اللہ عنہ کہ چلی دین کی عقل چلی دے نو اما کو موضوع بانے مسحد اللہ دے طرف نکولا اما ابو حنیف رحمت اللہ علیہ قول در لساری مشکات شریف کی تیر ای فرمائی لیو کہ چلی دین کی عقل چلی دے نما ویلی چې زنانه ته دی دو برخی وی او نارینه ته دی وی ځکه سړی گٹھی او زنانه غریب و خکور کې ناسه ده خو نه قانون خداوندی څه ده چې نارینه ته د دو زنانو عمر برخه یو نارینه ته ملاوی نو نیک عمل هغه ته وی چې د سنت طریقې موافق وي دیو جن خپل اعمال د سنت طریقې موافق کول او دا والا کی چې قرآن او سنت کې هغه نیک اعمال مونږ پیژنو د بدعات په مقصد او تعریف باندې ځان پوه کو افمن زین له سوء عمله هي هر غسوک چې خایسته کړه شوی دی هغه د پارا سوء عمله ناکار عمل دا فرآه حسنا نوینی آغا دغینا کارا مل لر خیستا دا حسنن امام قرطبی دو معنی کری یو دغا چوا عمری دا چه حسنن پا معنی دا جمیلن دے عمل ناکار دے خود لخیستا خکاری او دوی معنی دا حسنن کری اے سوابا عمل ناکار دے خود لحق کاری اے هر آغا سوک چی خیست کڑے شوی دی اغد پار آغا ناکار عمل دا آغا فرآہ حسنا نوینی آغا غیل را خیستا آور تا خیست خکاری آدین سوک مراد دی چی عمل ناکار دی خواور تا خیستا ہوئی امام قرطبی دی بارا کسو اقوال ذکر کری یو قول دا چی دینا مراد یہود نسوارا و مجوز دی یہودیت یہودیانو تا یہودیت خخکاری نسواراو تا نصرانیت مجوسو تا مجوسیت دویم قول دارے چی دین مراد خوارج دی مبتدعین ورا مبتدعین یو کار کئی خلاف سنت تے خودل کار خیر خکاری نگا سور کارون جی کئی پیسی پی لگئی آو آور تا خیستام الخکاری اغیر پارزان لسو گوری دلائلم گوری دیو جن نبازو د بدعات پرد کی جباز علماء سے کتابونه لیکری نای وای دیو مبتدین ادا تپوس پکار نه دی چې دا بدعات ولیکه هر سړی د ناکار شی د پارا مانیشه دلایل جوړ کړی وی هر سړی د خپل بدعات لپاره جوابونه جوړ کړي بلکې تپوس داري چې دا ته سکه نذاکار د الله حبیب او صحابه کرامو کړو کني نو کچري کړي خواب کتابونو کې موجود پوره دی او کني کړي او تر ډیر د عقل مطابق وي چې رضا خده او دا خده او هغه لپاره د جواز دلایل ګوري نو دا ستاسو د عقل خبره افمن زین له سوء عمله اے هر غسوک چی خیست کڑے شوی دے غد پارا سوء عمله ناکار عمل دا فرآہ حسنا نوینی غاغی لر خیستاو حق نوی حبیبا پریشان کی گما فإن اللہ یدل من یشاؤ بیشک اللہ گمرا کوی بیلار کوی حق چالے چی خوخشی ویہدی من یشا او ہدایت کوی حق چالے چی خوخشی دا خیر او دا شر دا ہدایت او دا زلالت مالک او خالق اللہ رے روی پریشان کی گما دا زما دا زلفی سلیلی فلا تذهب نفسک علیہم حسرات لار دی نشی نفس مبارک استا علیہم پدویبان حسرات دو وجد افسوسننا دا دا اللہ دا حبیب دا سینی او دا ظلم مبارک غدر ذکر گئی چھے دا ہر امتی بارک اسمر درد من دو دمر پریشان او دا ہر چا پا کفر او بی دینی دمر جڑل چھے اللہ ورت تسلی ور کئی حبیب آزان دور ام پریشان کوا چھے ستا دا سا دا افسوس دو وجد نوزی فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نلال دی نشی ساستا نفستا عليهم پدی مجرمانو گناہگارو کافرو بانی حسرات دو وجد افسوسننا در دیر افسوس دو وجنا و غم دو وجن زان حبیبا زان تا تکلیف مور رسوا ان الله علیم بما یصنعون بیشک اللہ پوہ دے پاس یصنعون چی دی کوی ورالتے ناکار عمل ذکر کرو ویدلتے بما یعملون نوی بلکی بما یصنعون ہوئے یصنعون دیتے یو سڑی عادت جوڑ کرے او بس اغی کی یو ہنر شوئے او اغب بدعات و شرک و کفر اغت دین پشان خکاری ان اللہ علیم بما یصنعون بیشک اللہ پوہ دے پاس یصنعون چی دی کوی ورالتے ناکار عمل ذکر کرو ویدلتے بما یعملون نوی بلکی بما یصنعون ہوئے یصنعون دیتے یو سڑی عادت جوڑ کرے او بس اغی کی یو ہنر شوئے او اغب بدعات و شرک و کفر اغت دین پشان خکاری ان اللہ علیم بما یصنعون بیشک اللہ پوہ دے پہغ سوچی دوی کوی او دیکھ دا اللہ دا حبیب دا محبت اغا حال ذکر کے چی دور دا یو یو امتی دا پارا پریشانا کی دو چی اللہ ورطوی حبیبا زان دا افسوس دا وجنا ستا دا سالا لنشی لگا دا شانو گولی سورہ کہف کم تیر شویری ان لسم پارا کی سورہ کہف چکل شروع کی گی نداغی پاول رکو کہ اللہ خپل حبیب تے تسلی ور کا اشبغم آیات تے فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یصفا فلعلک کی دیشی چت اے حبیب باخع نفسک قتلوی ہلاک وی خپل زان علی آثارہم علی آثارہم یعنی بعد تولیہم پس داوڑی دود دوینا اللم یؤمنو کچری مان نروڑی دی بہاغ الحدیث پدی قرآن پاک بانی نو حبیبتا سخپل نفس تکلیف رسوی اصفا دو وجد غمود تکلیف نام نو دی آیات مبارکہ کی تسلیوہ ان اللہ علیم بما یصنعون بیشک اللہ پو دے پاس چیدوی کویم دے نہم آیات مبارکنا یو بل دلیل عقلی اللہ رب العزت بیانائی. دکان پتہ دا توحید و سنت 61 NCD ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087.